Eta behin eskuboloia zaritu ostean, errugbira igaroko gara, Joan Pierre, gaztelenean aipatu genuen Txingudi errugbi kluba asteburu honetan bueltatuko zela lehiaketara, bueltatu baino lehiaketa hasiko dute. Hain zuzen ere, jada, esan dezakegu non eta noiz jokatuko den Euskadiko senior mailako txapelketako lehen jardunaldia, Sararen izarraren aurka izango da, eta Playa Hondin, larun batean, arratsaldeko lauetan jokatuko dute. Txingudi errugbi klubak etxetik kanpo jokatuko duen arren, ba, bueno, gogoratu beharra dugu COVID-19aren protokoloen ondorioz Euskadiko Errugbi Federazioak Sarako izarra hegoaldean jokatzea behartu dutela eta beraz lehen neurketa Playaondin jokatuko dute, Jean Pierre. Bai, hala da. Eta aipatzen genuen astelenean Iñigo Camarerok aipatzen zuen bezala eta azpimarratzen zuen bezala, asteburuan albistea astebururako albistea izango genuen eta bueno, konfirmatu da arratsaldeko lauretan berriz errugbia Playaondin. Bere lekuan. Posten gara, bueltan dela. Asko noski posten garela, eta geurikin, ba, Iñigo Camarero berela izango da, eta, ba, albiste pozgarria izan zen, beste kirolak ere hasiko dira, beste kirola batzuek, ikusiko du, mendik, nola joango diran gauzak, baina hola eta guziz ere Playaondira berriz bertaratzea, ba, gure errugbiko taldea oso garrantzitsua da. Bueno, Jean-Pierre, hain zuzen ere, Txingudi errugbi klubaren eta Sarako izarraren arteko, norgehiagokaren arteko nabardurak ziur, gurekin batera estudioan dagoen Iñigo Camarero azalduko hobe, azalduko dizkigula, guri eta entzulei, noski. Eguerdion, Iñigo, zer moduz? Kaixo, guardian, ondo. Urbildu zaitez pixkat mikrofonora, entzule ondo entzun. Hori da, bai. Bueno, hainbeste denboraren ostean, ia datarik gabe hainbeste entrenamendu egin eta gero, larun batean, liga hasiko duzue, Sarako izarraren aurka, Sarako izarra talde gogorra da. Nola ikusten duzu taldea larun bateko neurketari begira? Taldea ondo, oso gogotsu gainera, zaiti, ba hori, martxotik, kompetizioa utzi genuenetik, ba jokalariek nahi dute jolastu, ja, eta hainbeste denbora pasa ondoren, ba, gogo askokin daude partida jolasteko. Bueno, denboraldi aurre txikia izan dezue, izan ere duela bi aste federazioak egutegia onartu zu, bueno, prestatu zuen, klubek onartu zuten egutegia, aurreko astean denboraldi aurreko lagunarteko bakarra jokatu zenuten, 5 eta 18 galdu zenuten bera beren aurka, baina bueno, garrantzitsuena, ba, Playaondira bueltatu zinetela, lehiatu zinetela, eta pixkat erritmoa berreskuratzen ari zinetela, ezta? Hori da, bai, hori zen azkenean nahi genuena, pixkat erritmoa sartu jokalarietan, ze hori martxotik jolastu gabe, ba, nahiz eta entrenatzen ibili, logazak entrenamenduak ere izan dira pixkat arraroak, zaiti hasi ginen abuztuan, gero moztu ziguten, gero berriz bueltatu, izan da pixka tarraroa dena. Eta behintzak liga hasi baino lehen nahi genu partio bat jolastu, antolatzea lortu genuen korrika eta presaka, bera aurka. Eta bueno, naiz eta galdu hori zen helburua, ez, minutu batzuk lortzea zelaian, probak egitea jokalari batzuekin, zaiti jokalari berri asko daude, eta bueno, ondorioa ona izan zen naiz eta galdu, proba hau egin genuen eta minutua jolastu. Imaginatzen dut horrelako urte zail batean, taldean aldaketa ugari izan direla, ez dakit zenbateraino taldea asko aldatu den, ez dakit ze helburu dituzuen aurtengo denboraldirako, taldea nola egongo den? Bueno, gure helburua, gu kalitatea ikusten dugu ekipoan. Azkenean, liga bi fase edukiko ditu eta bigarren fasea bitan banatuko da, ez, goikoak eta bekoak. Gure helburua goian jolastea da bigarren fasea. Uh-huh. Ni pentsatzen dut, beste alde batetik, bertzi helburu nagusia du talde honek, historikoki, gizartean bere lekua ondo kokatzea, eta gazteekin lana betetzea, gurasoekin ere bai. Eta nik uste dut, ildurretatik, irizpide oso ona izan dela beti, eta dela. Mm-hmm. Eta azken finean, kompetizioa pixkat, ez dutu esako baztertzen dena. Ez da hori kontua. Txapelketak irabazi egin dituzte, igoerak ere bai. Baina, irizpide, konkretu bat, eta argia eta garbia dute alde horretatik. Paro ratza, xuxena. Mm-hmm. Nik uste dut, beti jarritzen duzula helburu horrekin. Bai, beti, errubia sozialki oso garrantzitsua izan da. Ez da bakarriko esate duzuna, jolastea eta partida irabaztea. Gero azkenean jokalarien erlazioa zelaitik kanpo egiten duguna, oso garrantzitsua da ere bai. Eta umeekin egiten duguna, momentu honetan jolastu gabe daudela, ba, ere garrantzia ematen diogu eta nahiko preokupatuta gaude, ba, txikiek oraindik ezin dutela ez entrenatu, ez ere egin, eta etxean daude txotik honeraino ere bai. Nahi nuke aipatu gizartean eta jendartean duen eragina historikoki. Bizi Rugby Club Irun, gero gain Txingudi errugbi taldea, zaitzaren babesarekin, hain zuzen ere, eta ez dugu astu behar ere, Hondarribian sortu zirela, 1969an, Hondartzan bertan sortu zirela. Hondarribiko Hondartzan. Hondarribiko Hondartzan. Eta burua argia izan dutela, dena ondo osatu, egun batean ere Hendaiako jendearekin ere hori ere egingo da, osatuko da, egun batean hori gertatu, baina aski argi eta garbi duzue gutxienez eskualdean zeuren lekua ondo kokatu da oantxe bertan. Bai, guretzat taldea eskualdekoa da, hori betianik pentsatu dugu, naiz eta Iruni izena eraman urte askotan, beti eskualdeko taldea izatea saiatu gea. Hondarribitarra jokalari handiak izan dituzue. Bai, eta esan duzuna, ez? Hondarribin hasi ziren jolasten, entrenatzen, egia esan, baino beti izan ditu hori, Hondarribiko jokalariak, beti jongera Hondarribiko eskoletara errugbia erakustea, eta bueno, horregatik, orain dela urte batzu, izen aldatu genion, zaiti, Irun deitzea, nahiz eta eskualdekoa izan, iruditu zitzaigun, hobe Txingudi izena edukitzea, eta eramaten genuen eskualdea izenean. Orain, lurraldetasunaz ari garela, ligako lehenengo partiduan badago berezitasun txiki bat, izan ere Sarako Izarra, berez iparraldeko ligan jokatu beharko lukeena, hegoaldeko ligan jokatuko du, eta gainera hegoaldean, protokoloak horrela agindu diotelako. Ez dakit nola ikusten dezuen faktore hau, ez? Zuentzat ere aberasgarria izango da, izan ere iparraldean errugbiaren maila altua izaten delako eta kirolari guztiei talde honenen aurka jokatzea gustatzen zaielako. Bai, orain dela bi urte historietu esan zirela eskatu zutela hegoaldean jolastu eta azkenean Euskal Federazioko klub guztiak onartu genuen beraie gurekin jolastea, zaitik ikusten genuen hori. Azkenean iparaldeko talde batekin jolastea ikusten genuen aberastasun bat eta guretzat ona izango zela, nahiz eta beraiek kalitate gehiago duketzea, ez? Baina denok ondo ikusi genuen aurkari berri bat izatea eta gainera ona. Eta pausu bat izan zen, Xabier. Bai. Pausu bat izan zen urratsa oso garrantzitsua Ipar Euskal Herrian bertan hango talde batek Sarako Izarra izan ere, taldeekin kompetizioan parte hartzen. Nire uste urratsa handia, lurraldetasunaz aritu gara eta pentsatzen dut gure eskualdeentzat oso garrantzitsua izan da eta pausu hori egun batean, Hendaia hor bertan egongo da, Donibane ere bai, Azkaineko jokalaria, Senperekoak oso gertu direla, Mugatiko oso gertu, eta pausu hori ere, egun batean, gerturatuko, ni ziur nago. Beste galdera da nuen bere ala egiteko, nola zaudete oantxe bertan ekonomikoki? Ez gaude gaizki, zaiti, gu azkenean taldea amateur bat gara, eta ez daukagu soldatarik ordaindu behar, eta azkenean, naiz eta ingresoa jaitsi diren, ez ditugu gastuak eduki ere. Ez dugu kompetizioa eduki, ez ditugu bidaiak egin. Eta azkenean, gutxi gora bera, lehen urtea bezala gaude ekonomikoki. Ez gaude gaizki, ez ondo ez da ere, ez gaude pa tirarko etez. Baina hori momentu honetan ez gaitu asko preokupatzen. Gainera, ditugu patrozinadoreak ondo portatu dira urte honetan, hori esan egin ere bai. Eta beraiei esker ondo gabiltza. Bueno, hori garrantzitsua da, Janpeak, babesleak ere. Beste gauza bat, zein fasetan dago emakumezkoen taldea oantxe bertan? Aipatu dugu, emakumen taldea, aipatuko du, Eibarren, Hernanin, bai, ala da, elkarrezketa, normalean, Xabirrek aipatzen zuen, dala, erresa, osatzea talde. Ez, gainera, normalean aipatzen dugu beti, kirol profesionalen deialdietan aipatzen dugu Euskadiko errugbi taldeen deialdiak, eta baita ere, noski, Rugby taldearen deialdia izan ere, bertan Lea Etxeberrieta Irundarra daukagu jokoan, berez Txingudi Rugby Klubako jokalaria eta batzordekidea dena. Bai, hori da, bai. Lea Etxeberrieta batzordekidea, Txingudin hasi zen jolasten, eta orain ba, Ibarren dago lehenengo mailan jolasten bereekin. Baita ere, Leire Muñoz, Txingudin ibili zena, gero ekipo saldatu zen, ibili zen Hernanin, Salvadorren, orain Eibarren ere dago, baina goratu behar dugu, Irungoa dela ere, bai. Aha. Bueno, eta arazoak dituzu osatzeko, ez, taldea. Ez bakarrik, emakumezkoen jokalarien falta dituzuelako, baizik, eta Errubiak berak, zailtasunak dituelako, talde bat osatzerako orduan. Normalean, taldeak, futbolean adibidez, 18-22koak badira, eta saskibaloian 12-15koak badira, ba, 15 errugbian, zelaian bakarrik 15 jokatze dute eta bueno, ba ordezkoak ere behar dira. Beraz gutxi gorabehera, lehen aipatu diguzu 30-35 behar direla. Bai, azkenean zelaian esan duzun bezala 15, aktan sartzen dira 23, baina azkenean nire esperientzia esaten du 30-35ekin denboraldi ona egiten duzula. Ja, eta, bueno, pues, zailtasunak, normalean badaude zailtasunak, horrelako kopuretan oraindik are gehiago. Baina, deitu behar dugu, deialdi egin barra. Zabaldu behar da, ba, talde hori ez dala desaertuko, noske bai. Hor jarraitze dutela. Bai, jarraitze dutela eta laguntza izango dutela. Ba, neskekin lanai nahi dugu, nahi dugu bereiekin entrenatu, orain neska batzu daude ba, entrenatu nahian, ez dira zifra horietara iristen, ez da ba, asko ere, baina... Bueno, ba, behintzat entrenatzea eta zerbait egitea, hori egiteko deialdi egin nahi dugu, bai. Bai, bueno, garrantzitsua da. Eta zer epatu behar nizun, supertsonalki, urte pila dara matzazu errugbiare, errugbi munduan, Txingudi errugbi kluan, lehen dakari ordea izan zera, jokalaria izan zera. Orain entrenatzailea. Entrenatzailea. nola berritasun hori? Bueno, ni nera hasierako ideia jolasten jarraitzea zen. Ez nago nire momentu nienean, baina, bueno, gorputza indarrean. Oztopesan arte, eta bueno, nirekin kontatzen zuten bitartean, ba, ni jarraitu nahi nuen. Baina, gertatu zen udaran lehen urteko entrenatzaia ezuela jarraitu behar, esan zigun. Eta, bueno, batzordean bakarrik aurkitu genuen ni entrenatzaia izateko aukera. Bueno, ni onartu nuen, ez nun gaizki ikusi, baina, bueno, ni beti esan dut, ni ez naizela gai entrenatzeko eta jolasteko... ez naiz ikusten jolasteko eta entrenatzeko bi gauza batera. Gauza batean zentratu behar zelan. Orduan, nola entrenatzeko esan zidaten, ba... momentu zuztiko du jolastera. Bueno, hortxe, garrantzitsua ere, bai, Xavier. Bai, geure kamata. Entrenatzaile bezala, bere agindupean egongo dira jokalaria. Bueno, beste gauza garrantzitsua. Bai, oso garrantzitsua. Eta nik uste rugbian beti aritzen garen gaia da. Bai, azpiegiturari buruz. Eta nola baldintzatuko du Txenpereneak zuen etorkizuna izuzen ere. Bueno, eraikiko da, egun batean pentsatzen dut. Hori egingo da. Hori patu zuten. Baina, gero ere, hortikan, korriklariak, laizterkariak, hortxe bertan bateko izango ditugu, errugilariak ere bai, ez dakit beste baten bat sartuko den, edo ez, bueno, ze berri? Ez dago berri, hortxe. Hori atitularra, eh? Baina, askotan esaten da, ez bali ma dago berririk, albiste ona. Bai, bueno, kasuanetan ez dakit. Kasuanetan ez dakit. Nola ikusten duzu Txingudi errugiklu batik aferau? Gu dakigun gauza bakarra da, Txenperenean egingo dela, hori esan digute fijo dela, ja. Ta plan general da aldatzeko pausuak hasi direla ematen. Hori da, hasieran gaudela oraindik. Uste du gurekin bildu nahi ziela urtarrilan, baina oraindik ez ditugu... Alderdi politikoak edo... Ez udaletxea. Udaletxea. Uh-huh. Vale. Baina oraindik ez digute ezer gehiago san. Ez dakit bilera hau izango den ba, zerbait esplikatzeko edo a ber, nola dauden pausuak emanda. Ondo irutziz bat zaizu, Xavier. Neri galdetuko diazu. Ez. Koldo nagusiari, esango digu, adar bat irekitzeko. Egingo digu. Eta artetxo bat, noiz behinka irekitzeko, nola bera ba, aditua den, Irungo udalako kontuetan, eta Ondarroko kontuetan, eta... Ba, hala da, bai. Eskualdeko guztietan. Eskualdeko guztietan, ba, tartetxo bat irekiko du, eta, bueno, ze azaltzen den hortikan. Guk beste alde batetik geure ikerketak egingo ditugu, kirolaldetik, eta gero beste kontuak izango ditugu. Eh? Jakiteko? Noski baiet, noski baiet. Hau, eraikitu behar da, aurre kontua prestatu behar da, eta oso azpiegitura garrantzitsua da eskualde guztierako. Hain zuzen ere zuentzat, eta batentzate bat, baina ez dakit, baina... Dakit nondik txori txiki batek esan ditere belarra naturala behar dela, edo ez, dakit jartitzeko, edo, bueno, hoi beste kontua dira, baina bueno, beste kontua dira, baina afera aski garrantzitsua, eh? 1983an kilikolo mendikan. Bueno, bueno, hemen txakagu Jean-Pierre beti hemeroteka beti argi, argi duela. Eta, hemen... Azalduko duzu zuk ere hemeroteka. Hori da, hori da. Kamatak ere azaltzen aldu. Bukatzeko Inigo, azkenengo galdera, zer behar du Txingudi Errugbi Klubak eskualdean aurrera pauso bat emateko? Ez bakarrik kirol arloan, sozialki ere bai, ez dakit ikusten dezuen galeraren bat. Ez, bueno, uste dut pauso handiege bat eman genuen lehen urtean 50. urtemugarekin, gu beti nahi duguna da Rubia kalera ateratzea. Eta, ba, Irungo herria jakitea existitzen garela. Hori asko kostatzen zaigu, oraindik badago jendea, uste dugu jendea gola, ez, da, ez dakila Rubi talde bat agola Irunen, bueno, eskualdean egia esan. Ta hori lortu nahi dugu, ez, eskenean gutaz hitz egitea, hori Rubia kalera ateratzea, ta jende guztiak gu ezagutzea. Hori uste dut lehen urtean zebait lortu genula... Bai, eta jarraitu duzu, taberna badokazue, liburua atera zenuten duela gutxi, Txingudi Rugby Klubaren historiaren ingurukoa, beraz, geldirik ez daute inoiz. Hori da helburua azkenean, horrela jarraitzea, eta bueno, hasi duguna ekin lehen urtean, ba, horrekin jarraitzea. Eta gizartearekin ere bai, gai nagusiekin ere bai, konpromezua, beti danik ala izan da. Horrela da errugia. Eta izen garrantzi, izen guztiak esango, baina izen garrantzitsuak bai, Alberditarrak, Treku, Treku jokalaria izan zen, Treku, abeslaria. Eta Pepe Calderón, eta Darralkain, eta Xavier Zala, eta Bar, eta Zubeldea, eta Galzakorta, eta Kamata, eta Bar, eta Kalparsoro. Esan dizut, emerotek argia duela. Kalparsoro, eta Pepe Corena, eta interna nazioarteko jokalariak ebai, eta selekzio, eta... Bai, jende asko pasada gure taldetik. Eta kompromisoa jendartearekin eta gizartearekin. Hori, harri eta... aski ezaguna zarete. Bueno, ba, esan bezala, Txingudi Errugbi Klubak aste honetan, asteburu honetan, larun batean, arratsaldeko lauetan, kakotxen artean etxetik kanpo, baina playa hundin, Euskadiko Senior Ligako lehen jardunaldia, 2008-ko lehen, denboraldiko lehen neurketa jokatuko du, Sarako Izarraren aurka, eta hemen izan dugu gurean, Inigo Kamarero, ba, ez bakarrik denboraldiaren nabardurak kontatzen, baizik eta, bueno, Txingudi Errugbi Klubaren errepaso txiki bat ere egiten. Inigo, mila esker, gurean izateagatik eta gure gonbidapena jasotzeagatik, eta jarraituko zaituztegu denboraldi politonetan. Mila esker zuei eta jarraituko, bai. Kiroletik.